الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو بهذه الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، قریب اور دور سے تشریف لانے والے محترم حاضرین، کافی دیر سے آپ کا یہ جلسہ چل رہا ہے اور کئی بیانات آپ نے سن لیے ہیں، اور درمیان میں 10 بچوں کی ماشاءاللہ حفظ قرآن پاک کی دستار بندی بھی ہوئی ہے. میں ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے تمام رشتہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر دانی کی انہیں توفیق عطا فرمائے. اور دنیا میں جہاں جہاں بھی بچے مدارس وغیرہ میں حفظ قرآن میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ بسہولت ان کو تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. آج جمعہ کا دن ہے اور مغرب کا وقت قریب ہے، اور علماء جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد کا وقت خاص طور پر بڑا بابرکت سمجھا جاتا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس میں جو بھی اللہ سے مانگا جائے وہ رد نہیں ہوتا ہے، وہ ملنا ہی ملنا ہے. اب یہ گھڑی کس وقت ہوتی ہے، اس میں علماء کے اقوال الگ الگ ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جب امام خطبے کے لیے نکلے اور نماز پڑھانے کے دوران اسی میں کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اور درمیان میں خطبے کے بیچ میں جو بیٹھتا ہے کچھ وقت کے لیے، یہی وقت قبولیت کا ہے، لیکن اس میں زبان سے نہیں مانگا جائے گا، دل دل میں مانگا جائے گا، کیونکہ خطبے کے دوران بولنا منع ہے. اور بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ وقت قبولیت کا عصر سے لے کے مغرب کے بیچ میں ہے، اسی لیے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں عصر کے بعد کوئی گفتگو کرنا منع تھا، چپ چاپ اپنا ذکر کرو یا درود شریف پڑھو، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت، اور خاص طور پر جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا کرو، کیونکہ آج کا جو درود ہے وہ خاص طور پر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو یہ وقت وہی متبرک وقت چل رہا ہے. اس لیے میرے ذہن میں ایک روایت آئی ہے، صحابی رسول خادم رسول افقہ الصحابہ صاحب النعلین والوسادہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ جو ہیں ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ شامل ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الفاظ میں دعا کیا کرتے تھے. ظاہر ہے کیا ہم جو دعا کریں گے اس میں وہ بات نہیں ہو سکتی جو پیغمبر علیہ السلام کی مبارک زبان سے کلمات نکلیں، ان میں جو برکت ہے وہ ہماری باتوں میں نہیں ہو سکتی. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو دعائیں سکھلائی ہیں کہ ایسے دعا مانگا کرو، جامع ترین دعائیں آپ کو پسند تھیں. تو فرماتے ہیں کہ آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألوکا الہدا والتقا والعفاف والغنا، چار باتیں مانتا ہوں میں اللہ سے. کتنی باتیں؟ چار. اور یہ چار باتیں ایسی ہیں جسے حاصل ہو جائیں وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. بڑا خوش نصیب بندہ ہے جس کو یہ چار باتیں مل جائیں، اس سے زیادہ خوش نصیبی کوئی نہیں. تو گویا آپ نے چار باتیں نہیں مانگی، ساری نعمتیں مانگ لیں، اور امت کو سکھلا رہے ہیں ایسے مانگا کرو. کیا ہیں چار باتیں؟ اللہم انی اسألک الہدا، اے اللہ میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں، کیونکہ ہدایت کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں. قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو حصہ پڑھا جاتا ہے بتاؤ وہ کون سا حصہ ہے؟ یہ حفاظ بیٹھے ہیں بتاؤ، سب سے زیادہ قرآن کا حصہ جو سارے عالم میں ہر مومن ہر نمازی سب سے زیادہ پڑھتا ہے وہ کون سا ہے؟ سورہ فاتحہ. صحیح جواب دیا. سورہ فاتحہ کا جزو اعظم کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی روح کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی روح اس کی پانچویں آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اس سے پہلے تمہید ہے، اس کے بعد تشریح ہے. جزو اعظم یہ ہے اللہ تعالی ہمیں سکھلا رہے ہیں ہم سے یہ مانگو کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھایا جائے ہائی وے جس پہ زندگی کی گاڑی ڈال دو تو جنت کے مین گیٹ پہ جا کے رکے وہ ہے صراط مستقیم چلتے رہو سیدھے سیدھے چلتے رہو وہ رکے گی کہاں جا کے جنت کے مین گیٹ پہ پل صراط وغیرہ سب سے گزر جاؤ گے صراط مستقیم ہدایت بڑی چیز ہے ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے ہدایت مطلوب مومن ہے ہدایت مقصود ہے یہ مانگی جا رہی ہے اللہم انی اسألک الہدا اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں ہدایت عقائد بھی درست ہوں اعمال بھی درست ہوں معاملات بھی درست ہوں معاشرت بھی درست ہو اخلاق بھی درست ہوں سب کا مجموعہ ہے ہدایت میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں فرمایا والتقى اور میں آپ سے تقوی مانگتا ہوں اللہ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے اور ایسا بیٹھ جائے کہ اللہ کی ناراضگی قطعاً گوارا نہ ہو ہر معاملے میں اللہ کی خوشنودی کو آدمی مقصود بنا لے اسی کا نام تقوی ہے قدم سنبھال کے اٹھائے نظر سوچ سمجھ کے اٹھائے زبان سوچ سمجھ کے ہلائے کان سے وہ باتیں سنے جس کا سننا جائز ہے وہ باتیں نہ سنے جس کا سننا جائز نہیں ہے یہ ساری چیزیں تقوی میں داخل ہیں اور اگر برائی ہو جائے گناہ ہو جائے تو جب تک سچی توبہ نہ کر لے چین نہ آئے تقوی کا مطلب یہ نہیں گناہ ہی نہ ہو اولاً بچے لیکن اگر نفس کے تقاضے سے ماحول کے تقاضے سے برائی ہو جائے فوراً توبہ کر لے یہی تقوی ہے اور تیسری بات مانگی والعفاف اے اللہ مجھے پاک دامنی عطا کیجئے پاکیزگی عطا کیجئے اور خودداری عطا کیجئے یہ دونوں معنی عفاف کے آتے ہیں آدمی بے حیائی سے بچے فواحش سے بچے بے شرمی کا کام نہ کرے یہ بھی عفاف میں داخل ہے اور عفاف کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی بلا شدید ضرورت کے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے یہ بھی عفاف میں داخل ہے سوال کرنا مخلوق کے سامنے اللہ کو بہت ناپسند ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہے مجھ سے مانگا کرے بندہ بندے سے نہ مانگے بندہ بندے کے دربار میں بھکاری نہ بنے بندہ اپنے رب سے لو لگائے اس سے اپنی ضرورتوں کی درخواست کرے فریاد کرے یہ ہے مقام عفاف جس کو یہ نصیب ہے اسے دنیا آخرت کی عزت نصیب ہے اور فرمایا والغنا اور میں آپ سے مانگتا ہوں استغنا غنا کا مطلب یہ نہیں ہے مال و دولت بلکہ دل کا غنی ہونا تھوڑا ہے مگر مطمئن ہے فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے لیس الغنا عن کثرت العرب انما الغنا غنا النفس زیادہ مال و دولت کا نام غنا نہیں ہے بلکہ غنا دراصل دل کا غنی ہونا ہے. دل غنی ہے تو جھوپڑے میں بھی مزے میں. اور دل اگر غنی نہیں ہے تو کروڑ پتی بھی ہو جائے پھر بھی چین نہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے مجھ سے نصیحت فرمائی, ایاکی و مجالست الاغنیاء, مالداروں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بچا کرو. ایک راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں مالداروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا میرا دل کبھی سکون سے لبریز نہیں ہوا. ہر وقت یہ سوچتا تھا اس کی گاڑی مجھ سے اچھی, اس کی سواری مجھ سے اچھی, اس کا کپڑا مجھ سے اچھا. ہر وقت ٹینشن, ہر وقت ٹینشن. فرمایا جب سے میں نے فقیروں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا میرا دل شکر سے لبریز ہو گیا. میں نے سوچا ارے مجھے جو اللہ نے دے رکھا ہے وہ تو کسی کے پاس نہیں ہے, میں سب سے مزے میں ہوں. یہ ہے الغنا غنا النفس. تو زیادہ مال و دولت غنا نہیں ہے, غنا اس کا نام ہے کہ دل مستغنی ہو. ایسا آدمی اللہ کو پسند ہے. صحیح روایت ہے, ذرا غور سے سنیں. صحیح روایت, تین آدمی تھے, ایک کوڑھی تھا, ایک گنجا تھا, ایک اندھا تھا. کوڑھی جانتے ہو؟ کچھ تو بیدی, یہ مولانا نے بتایا. اس کے قریب بیٹھنے سے بھی بو آتی ہے, لوگ گھن کرتے ہیں. اس کے زخم سے پیپ مواد نکلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بچائے, ہے یا نہیں؟ اور ایک تھا گنجا, ٹیکو ٹیکو ٹیکو کہہ رہے ہیں. تو اس سے بھی لوگ کیا ہے مذاق اڑاتے تھے کہ لو یہاں ٹیکو جا رہا ہے. ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں ٹٹلا, کہ جو گزرے گا اس کے سر پہ ٹکلا لگا کے جائے. اور ایک تھا بیچارہ نابینا, اس کو نظر نہیں آتا. یہ تینوں بڑے اپنے کو احساس کمتری میں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تینوں کا امتحان لینا چاہا اور ایک فرشتے کو بھیجا. کوڑھی کے پاس گیا, اس سے پوچھا کہ بھائی کیا حال چال ہے؟ اس نے کہا بھائی کیا بتاؤں, ایسی بیماری میرے سر پڑ گئی ہے کہ میں تو کہیں بیٹھ اٹھ ہی نہیں سکتا, بڑا حال خراب, پیسہ بھی پاس نہیں. اچھا تم کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتا ہوں؟ میری بیماری ٹھیک ہو جائے. فرشتے نے اللہ کے حکم سے دم کر دیا, وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا بالکل. اور کیا چاہیے؟ کہ مال چاہیے. کیا چاہیے؟ کہ اونٹ چاہیے. لو یہ اونٹ لے لو. اونٹ اونٹنی دے دی, خوش ہو گیا. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اب گنجے کے پاس گیا, ہاں بھائی کیا حال چال ہے؟ ارے بہت حال خراب ہے, جسے دیکھو ٹٹلا کہتا ہے, مذاق اڑاتے ہیں لوگ. پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ میرے بھی اچھے بال نکل آئے. کیا اچھا ٹھیک ہے, دعا کرو. دم درود کر دیا, بڑھیا بال نکل آئے ماشاء اللہ. کیا چاہیے؟ گائے چاہیے. گائے دے. نابینا کے پاس پہنچا, ہاں بھائی کیا حال چال ہے؟ کہ جی کیا حال چال, دنیا ہی نظر نہیں آتی, کیا حال چال ہوگا. کیا چاہتے ہو؟ کہ میری بھی آنکھوں میں دیکھوں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. कि चलो ठीक है, उस पे दम कर दिया तो वो देखने वाला बन गया बीना। क्या चाहिए? बकरी दे दो। अब अल्लाह ताला ने उसके ऊंटों में बरकत दे दी और इसकी गांव में गायों में बरकत दे दी और इसकी बकरियों में बरकत दे दी, खूब मजे में हो गए तीनों। अब फिर अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा इस हालत में कि वो एक मुसाफिर की शक्ल में था। उसने जाकर वो जो पहले कोढ़ी था उससे कहा कि मैं एक मुसाफिर आदमी हूं, जा रहा था, सवारी मर गई, अल्लाह ने तुम्हें बहुत दिया है, कुछ मेरी मदद करो। वो कोढ़ी क्या कहने लगा, अरे इन अलैया हुकूकन कसीरतन, मेरे ऊपर तो बड़े हुकूक हैं, ये देना है वो देना है, मेरे पास नहीं और कहीं चले जाओ। उसने कहा याद करो, तुम एक जमाने में कोढ़ी थे, कोढ़ी गरीब फकीर मोहताज थे, कल्लाश थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, आज अल्लाह ने दे दिया तो यूं कह रहे हो? उसने कहा नहीं, ये तो मेरा पुराने बाप दादों के जमाने से माल चलता चला आया है, काबिरन अन काबिरीन, भूल गया, अल्लाह की नेमत मिली तो दिल तंग हो गया, इतना बड़ा मालदार और कह रहा है इन्ना अलैया हुकूकन कसीरा, सैकड़ों ऊंट हो गए, सैकड़ों ऊंटनियां हो गई, एक गरीब को नहीं दे सकता। फरिश्ते ने कहा अगर तू झूठ बोल रहा है तो तू वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। बस वो वैसा ही हो गया, सब माल दौलत रफ्ता रफ्ता निमट गया, फिर कोढ़ी हो गया, जहां से चला था वहीं आ गया, इसके पास गिना नहीं है। माल तो था मगर गिना से महरूम रहा, दिल तंग हो गया। अब पहुंचा उसके पास जो गंजा था, उसने भी ऐसे ही टरखा दिया, मेरे पास भी बहुत हुकूक है, उसको भी ऐसे ही बद्दुआ पड़ी, वो भी वहीं का वहीं आ गया। अब आया उसके पास जो नाबीना था, उससे जाकर के कहा मैं गरीब आदमी हूं, मुसाफिर हूं, सवारी मर गई, कैसे जाऊं, मदद करो। ये आदमी असल में गिना से माला माल था। उसने कहा ये मेरा बाड़ा है, बकरियां हैं, जितनी चाहो ले जाओ। अरे भाई मुझे तो चंद की जरूरत है, नहीं जितनी चाहो ले जाओ, मेरे पास तो कुछ नहीं था, मेरे मौला ने मुझे अता किया, जो है वो भी उसी का है, तुम्हारे काम ना आए, जरूरतमंदों के काम ना आए तो किस मतलब का है, जाओ ले जाओ। फरिश्ते ने कहा मुझे लेना वेना कुछ नहीं है, मैं तो जांचने के लिए आया था, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए, तुम्हारे साथी नाकाम हो गए। जिसने ये समझा कि ये माल जो मेरे पास है ये मेरा नहीं है, अल्लाह की अता है, वो असल में गनी है, और जो ये समझे कि हाय मेरा माल, हाय मेरा माल, वो गनी नहीं है, परले दर्जे का फकीर है, वो कारून के तरीके पे चलने वाला है, वो महरूम है, वो अल्लाह ताला का महबूब और पसंदीदा नहीं है, इसलिए ये गिना दिल में आनी चाहिए। गिना दिल में आएगी तो हर जगह खर्च करने की तौफीक अल्लाह ताला अता करे, अपने घर वालों पर, अपने रिश्तेदारों पर, मसाजिद में, मदारिस में, मकातिब में, इसमें आदमी खर्च करेगा, खुश दिली से खर्च करेगा। तो ये दुआ याद रखनी है भाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफ वल गिना। ए अल्लाह मैं आज से आपसे हिदायत चाहता हूं, तक्वा चाहता हूं, और पाकीजगी, पाकदामनी, बावकारी, खुददारी चाहता हूं, اور میں آپ سے غنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ سمجھ کر یہ دعا مانگا کریں گے تو اس دعا کی برکت سے آپ فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ. سب وعدہ کریں انشاءاللہ. یہ دعا علماء جو ہیں وہ ان کو تو پتہ ہی ہے, یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, وہ اپنے عوام کو یاد کرا دیں, بچوں کو یاد کرا دیں, گھر کی عورتوں کو کیا ہے یاد کرا دیں. اللہ تعالیٰ پوری امت کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس دعا کا خالی بنگلہ ٹا بولے دینا اپنے.